Είναι δύο κόσμοι πλέον. Είναι οι ευρωπαϊστές και οι κομμουνιστές. Ο καθένας διαλέγει. Ο ελληνικός λαός έχει μια ωριμότητα. Ο καθένας διαλέγει. Ο ελληνικός λαός έχει μια ωριμότητα. Όταν ακούς για ωριμότητα του ελληνικού λαού, κάτι καλό θα συμβεί, διότι είναι δεδομένη η ωριμότητα του ελληνικού λαού. Γιώργος Καρατζαφέρης, εκπρόσωπος της Τρόικας εσωτερικού. Έχουμε την Τρόικα εξωτερικού, τους ξέρετε, εδώ και 1,5 χρόνο έχουν κατσικωθεί. Τους φέραμε βέβαια με τα γνωστά μαγειρέματα και τους γνωστούς εκβιασμούς, δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ. Και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να φύγει ποτέ και η Τρόικα εσωτερικού. Ίσα ίσα αποκτάει και ιδεολογικό περίβλημα, ιδεολογικό υπόβαθρο, το εκφράζει ο πρωτεργάτης Γιώργος Καρατζαφέρης. Το έθεσε χθες πολύ ωραία στον Αλέξη Παπαχελά, το δίλημα. Ποιοι είμαστε σε αυτόν τον τόπο, οι μεν και οι δεν, και τι πρόκειται να γίνει με τους μεν και τους δεν. Για να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, για να ξέρουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Ή θα περπατήσουμε με κομμουνισμό, σταλινισμό μάλλον, και ό,τι άλλο συνεπάγεται, ή θα προχωρήσουμε ευρωπαϊκά. Τα τρία κόμματα είμαστε η προέκταση της Ευρώπης. Οι άλλοι είναι η προέκταση της εξόδου από την Ευρώπη. Διαλέγουν λοιπόν τι θέλουν, να φύγουμε από την Ευρώπη και να πάμε στη δραχμή ή να παραμείνουμε στο ευρώ και να έχουμε μια ελπίδα ότι αύριο περπατήσουμε. Άδωνης, τι είναι Άδωνης? Είναι δύο κόσμοι. Ξεχάστε τα κόμματα, όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχουν τώρα οι τεράστιες διαφορές μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Είμαστε οι ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Αυτό το είχαμε καταλάβει το τελευταίο. Ποιοι είμαστε εναντίον ποιον είμαστε. Αλλά αυτό που είπε, ξεχάστε τα κόμματα, δεν υπάρχουν οι τεράστιες διαφορές. Πότε υπήρξαν τεράστιες διαφορές? Στα βασικά θέματα, ειδικά στο θέμα της Ευρώπης, ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα. Υπήρχε ένα χαντάκι τεράστιο, ήταν η από εδώ πλευρά και η από εκεί πλευρά. Λαός, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο. Πάντα λειτουργούσε ως λαγός, πάντα έλεγε και κάποιες αλήθειες. Αυτό που λέει τώρα είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν το βάζουμε ως είδηση, το βάζουμε ως επιβράβευση, ως ένα διακριτικό, έντονο διακριτικό όλων όσων συμβαίνουν. Βέβαια, έχει προηγηθεί πριν από τον ηγέτη ο υπουργός, υπουργός θα το λέμε εμείς, δεν είναι υφυπουργός, ο υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Υπάρχει ένα κίνημα των πολιτών. Ένα λεπτό. Δεν είναι πολίτες, Γιώργο μου, άστατα εσύ τώρα. Αυτοί είναι κομμουνιστές, δεν είναι πολίτες. Αυτοί είναι κομμουνιστές, δεν είναι πολίτες. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Υπάρχει ο εμφύλιο πόλεμος που έχει κηρύξει το ΚΚΕ εναντίον του ελληνικού λαού και της χώρας. Όταν λέει ο Καρατζαφέρης ότι δεν υπάρχουν πια διαφορές, οι τεράστιες που υπήρχαν παλιά, κάτι ξέρει ο άνθρωπος. Κατά καιρούς έχει κάνει δηλώσεις αντίστοιχες. Δικαίωμα βέβαια όλων να κάνουν όποια δήλωση θέλουν, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Και να οριοθετούν χώρους, ιδεολογικά θέματα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πρακτικές κτλ. Έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις και χειρότερες ο Πάγκαλος. Και πραγματικά, αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί και να απαντήσει στο εξής ερώτημα, ποιος είναι πιο ακροδεξιός, ο Πάγκαλος ή ο Καρατζαφέρης, με τις απόψεις που λέει, με τις απόψεις που στηρίζει, με την όλη του πρακτική και με την όλη του συμπεριφορά? Αν δώσετε σαφή απάντηση, μπράβο, μπορείτε να την πείτε και στον Αποστόλη στο 211-200-8-200. Μας σωθούν όλους εμάς που δεν είμαστε ευρωπαϊστές. Εν πάση περιπτώσει, που δεν είμαστε με τον Καρατζαφέρη, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Σαμαρά, γιατί ένα θέμα είναι να είσαι να μην είσαι ευρωπαϊστής και ένα άλλο είναι ποιοι είναι οι ευρωπαϊστές. Αν εκφράζεται από τους τρεις που ακούσαμε από την Τρόικα εσωτερικού, συν τον Παπαδήμο, τον Πρωθυπουργό που εχθές μίλησε πολύ ωραία στη Βουλή, πάρα πολύ ωραία, είπε τα ίδια που έλεγε ο Γιώργος επί 1,5 χρόνο, με άλλη φρασιολογία και πολύ πιο αργό ρυθμό έως κουραστικό και νησταλαιό, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Αν δεχτούμε την οριοθέτηση που κάνει ο Καρατζαφέρης, οδηγούμαστε σε επανάσταση. Και δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει ένας σύντροφος, Νότης Φακιανάκης είναι το όνομά του. Πρέπει ο κόσμος να πάρει την τύχη του στα χέρια του, κυριολεκτικά όμως. Μάχη γίνεται, παιδιά. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό. Μάχη γίνεται, παιδιά. Διανύουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόλεμος είναι. Ο τρίτος είναι αυτός. και τελειωτικός. Από εδώ και στο εξής, το μόνο που εγώ προτείνω είναι επανάσταση. Ο Πεντζιλ, Πεντζιλ. Ο Πεντζιλ, Πεντζιλ. Η Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Άδωνης, τι είναι ο Άδωνης? Από εδώ και στο εξής, το μόνο που εγώ προτείνω είναι επανάσταση. Ορίστε, ο Νότης, σύντροφος Νότης, προτείνει επανάσταση. Ακόμα και το Σαμαρά ήταν διάμεσα. Χθες είπε το αντίθετο από αυτό που λέμε εμείς σήμερα, αλλά πάντα ισχύει αυτό που λέμε εμείς. Τελικά έχουμε επιβεβαιωθεί ιστορικά, επιβεβαιωνόμαστε συνεχώς. Οπότε το βάλαμε να ακούτε με ποιον είναι η Νέα Δημοκρατία, με τα χαράτσια και όλα τα υπόλοιπα καλά που μας άφησε το Πασόκ. Τα διατηρεί και θα τα αυξήσει ο Παπαδήμος, η κυβέρνηση, το έκτρωμα αυτό. Ημιχουντικό ή σχεδόν χουντικό ή κανονικότατα χουντικό, η δεύτερη κατοχική κυβέρνηση. Λουκά Παπαδήμου με τη στήριξη της Τρόικας εσωτερικού. Ο Νότης Σφακιανάκης, λανσάρετος ιδεολογικός έτσι, υπεύθυνος καθοδηγητής της επανάστασης που έρχεται, θα τον ακούσουμε τώρα να τσαλαβουτάει ιδεολογικά πάντα σε ένα θέμα πολυφλέγων. Δεν ξέρω τι είναι ο Θεός. Όμως αυτό που συμβαίνει τριγύρω μου είναι το κακό. Τον Εωσφόρο. Ο Εωσφόρος που τον έχετε για τον έξω από εδώ, το κακό δηλαδή τον Σατανά, τον Εωσφόρο που φέρνει το φως, τον διώξατε. Το αντίπαλο δέος του Εωσφόρου ποιος είναι? Το σκοτάδι. Ο Πεντζιλ, Πεντζιλ. Ο Πεντζιλ, Πεντζιλ. Άδωνης, τι είναι ο Άδωνης? Ψυχαλίζει? Όχι, μας φτύνουν. Ψυχαλίζει? Όχι, μας φτύνουν. Εκπρόσωπος της Τρόικας, αυτός είναι ο πραγματικός. Ο άλλος κάνει συσκέψεις με τους υπουργούς και ο Σαμαράς προσπαθεί να πει στα στελέχη του ότι δεν συγκυβερνούμε, αλλά συγκυβερνούμε, δεν στηρίζουμε, αλλά στηρίζουμε, δεν είμαστε με το μνημόνιο, αλλά τελικά είμαστε. Είναι σε μια αντίφαση, πολύ κουραστικό, η πιο κουραστική φάση της Προεδρίας Σαμαρά είναι αυτή, αλλά αυτός το διάλεξε. Καμία αντίρρηση δεν έχουμε εμείς, τον παρακολουθούμε και πραγματικά το συμπονούμε, όπως πρέπει κανείς να συμπονά έναν ηγέτη που παίρνει μια μεγάλη απόφαση για το καλό πάντα του τόπου. Εννοείται, ό,τι κάνουν όλοι αυτοί είναι μόνο και πάντα για το καλό. Τούτο που ακούσατε τα ιδεολογήματα του Νότη Σφακιανάκη για τον Εωσφόρο, για τον Σατανά, για το σκοτάδι, για το φως, είπε πάρα πολλά. Όλα αυτά στη Face Κορδά, για να ξέρετε τι ακούτε, τη γυναικεία φωνή που ακούσατε. Αυτές είναι πραγματικές πολιτικές εκπομπές, όχι ανατροπή του Πρετεντέρη το βράδυ. Το πρωί η Φέη να μιλάει με τον Νότη Σφακιανάκη για τη χώρα, την επανάσταση, τα όπλα και όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν. Ο Άδωνης, επειδή έχετε όλη μια απορία, δίνει το δικό του αγώνα για να πάνε καλά τα πράγματα και να ανορθωθεί και η ελληνική οικονομία και η ναυτιλία. Στο μέτρο που εμένα με αφορά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτές οι 100 μέρες θα είναι ένας μαραθώνιος όπου θα τρέχω χωρίς σταματημό. Θα τρέχω χωρίς σταματημό. Χωρίς σταματημό. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας και γολγοθάς τον οποίο ακολουθούμε. Για τον ένα είναι μαραθώνιος, για τον Άδωνη, για τον άλλον ήταν και παραμένει μάλλον μαραθώνας. Μη θέλετε και πολλά από τον Γιώργο, τον έχουμε χάσει. Μας λείπει όντως πραγματικά, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ο νέος πρωθυπουργός, η νέα κυβέρνηση, οι νέες ελπίδες, οι νέες ψευδεστήσεις έρχονται πάντα και σαρώνουνε. Τα γεγονότα, όσο γερά και δυνατά αν ήταν αυτά, αλλά εμείς θα κάνουμε εδώ προσπάθεια να θυμηθούμε, να κρατήσουμε άσβεστη αυτή τη μνήμη αυτού του ηγέτη, μοναδικού σε όλο τον κόσμο, τον έχουν μάθει πια όλοι. Νομίζω λείπει σε όλους, και ο Μπερλουσκόνη βέβαια, αλλά σαν τον Γιώργο, καμιά που λέει και το τραγούδι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, και αυτό του παρελθόντος. Θα πάμε λίγο πάλι στο παρελθόν. Γιώργος Καρτζαφέρης, χθες τον Αλέξη Παπαχελά, έκανε έτσι ωραίους συνειρμούς και έπιασε το νήμα από εκεί που το είχε αφήσει ποιο. Αντώνη. Οι διάδοχοι, οι επίγονοι, αν πάση περιπτώσει, του Αβέροφ, είμαστε τρεις. Δεν άρχισε τον κόπο να τσακωνόμαστε. Ο Σερίς Χατζηγάκης, ο Αντώνης Σαμαράς και εγώ. Τη Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Ψυχαλίζει? Όχι. Μας φτύνουν. Ωραίοι διάδοχοι, ο Σαμαράς, ο Χατζηγάκης και ο Καρατζαφέρης. Ποιο να διαλέξεις, ποιο να πρωτοδιαλέξεις. Ένα μήνυμα από αυτά που μας έρχονται, πολλά είναι η αλήθεια. Σαν σήμερα λέει το 1922, τη χρόνια και εκείνη, εκτελούνται στο γουδί. Ως υπέτη της μικρασιατικής καταστροφής, τρεις πρωθυπουργοί, Γούναρης, Πρωτοπαπαδάκης, Στράτος και οι τρεις υπουργοί. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, παιδιά. Συνεχίζει το μήνυμα από κάτω. Τι πάει και θυμάται ο κόσμος. Έχουν περάσει αυτά. Ανεπιστρεπτοί. Δεν υπάρχουν πολιτικοί που θα προδώσουν τον ελληνισμό. Δεν υπάρχουν πολιτικοί που θα διανοηθούν να προδώσουν το λαό. Δεν υπάρχουν πολιτικοί που θα διανοηθούν να προσδεθούν στο άρμα μιας μεγάλης δύναμης να κάνουν, να υπογράψουν, να πούνε, να λένε, να εφαρμόσουν κατά του λαού ό,τι πει υπερδύναμη. Αυτά ανήκουν όλα στο παρελθόν. Εδώ έχουμε έρθει σε άλλα, τα οποία τα άλλα τα στηρίζει εκτός των άλλων και η Μπατζελή. Κατερίνα Μπατζελή, όλοι τη θυμόμαστε, βουλευτής Φτιώτιδας πια, όπως και ο Γιώργος Τες, ένας απλός βουλευτής, έκατσε κάτω στο έδρανο και παρακολουθούσε. Τα έδρανα χρησιμεύουν για τους πρώην πρωθυπουργούς. Ο Καραμαλής κρύβεται στα ορεινά ή δεν πάει καθόλου. Ο Γιώργος έκατσε κάτω, πολύ μαραμένος, πολύ μαραζωμένος, χωρίς ρόλο, περιμένοντας και αυτός ότι κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει. Η Μπατζελή όμως βγαίνει, ευτυχώς. Το καλό με τέτοιου τύπου βουλευτές είναι ότι βγαίνουν, εμφανίζονται, θέλουν να στηρίξουν και λένε αυτά τα ωραία που λένε. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την επόμενη κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και το πού θα πάει η Ευρωζώνη. Στην οποία κινδυνεύεται η παραμονή μας. Στην οποία κινδυνεύεται η παραμονή μας. Στην οποία κινδυνεύεται η παραμονή μας. Ωραία, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Είπε και άλλα εκείνη τη μέρα που βγήκε. Προχτές που είχαμε τους σχηματισμούς της κυβέρνησης. Κινδυνεύεται λοιπόν και στην παθητική φωνή η παραμονή μας στην Ευρώπη. Οπότε αυτό και μόνο το ότι κινδυνεύεται μια παραμονή κάπου είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι λόγος να στηρίξεις οτιδήποτε για να μην κινδυνευτεί κι άλλο η παραμονή μας στην Ευρώπη. Ο Σαμαράς, Αντώνης Σαμαράς, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το δυναμικό του στυλ νομίζω ξεχωρίζει, τα καλύπτει όλα. Μίλησε χθες και στους συναδέλφους βουλευτές, τους έπεισε όλους, τον Καμένο όχι, τον Χατζηγάκη όχι. Το Χατζηγάκη τον διέγραψε και με την ευκαιρία. Είπε και άλλα ο κύριος Σαμαράς και ήταν και πολύ μαχητικός. Εμείς όπως το έχουμε πει πολλές φορές ως τώρα, αυτό που η χώρα έχει ήδη δεσμευτεί δεν το αμφισβητούμε. Μπράβο! Όσα πρέπει θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε όταν μας δοθεί ευκαιρία. Βέβαια. Δεν θα εμπλακούμε σε διαδικαστικές λεπτομέρειες. Όσα έχουν ήδη ψηφιστεί δεν πρόκειται να τα αμφισβητήσουμε τώρα. Μπράβο! Έτσι, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Τα είπε ο άνθρωπος, τα λέει από την αρχή, δεν λέει ψέματα. Απλά δεν τα πολυπροβάλλαν αυτά, βγάζανε την αντιμνημονιακή του πλευρά, αλλά το είχε πει από το πρώτο τρίμηνο, όταν είχε έρθει εδώ το. Θα τη βάλουμε κάποια στιγμή αυτή τη δήλωση. Δεν το είχε πει μόνο Δένδιας δηλαδή, το έχει πει και ο ίδιος ο Σαμαράς, ότι όταν μπαίνει υπογραφή, την τηρούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εδώ, χτες τον ακούσαμε να το πηγαίνει λίγο παραπέρα, δεν θα πάρουμε τίποτα πίσω, θα συνεχίσουμε. Με άλλο μείγμα πολιτικής, εννοείται. Είναι η σημαία του Αντώνη Σαμαρά. Το ζήτημα είναι ότι αν φτιάχνεις ένα κέικ, μπορείς να το φτιάξεις με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το μείγμα υλικών και με τον άλλο τρόπο, με ένα άλλο μείγμα υλικών. Αν δεν θες να φας καθόλου κέικ, τι κάνεις, ποια επιλογή έχεις, ενδιαφέρει αν θα είναι το μείγμα Α ή το μείγμα Β. Απάντηση δεν υπάρχει και σε αυτό. Πάμε παραπέρα. Παραπέρα τι είναι. Παραπέρα είναι, το τηλέφωνο το είπαμε, περιμένει και ο Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης, διευθυντής της εκπομπής. Mail μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και κινητό όποιος έχει. 54% είναι ο αριθμός, real, και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε εκεί. Στο site της Ελληνοφρένειας, το επίσημο, ελληνοφρένεια.net, μπορείτε να βρείτε ό,τι θέλετε. Ρωτάτε πολύ για το τραγούδι πάλι σήμερα. Κάθε μέρα το τραγούδι της εκπομπής φορτώνεται κάτω αριστερά. Μπορείτε να βρείτε, να μάθετε στοιχεία, να το δείτε και σε βίντεο κλιπ, να περάσετε όμορφα κι εσείς, να περάσουν όμορφα και οι υπόλοιποι. Τον ήχο ρυθμίζει ο Μάριος Καγής μέχρι τις 2. Τι άλλο έχουμε, τη σούμα έχουμε, τους κομμουνιστές και τους άλλους. Ξεχάστε τα κόμματα, όπως θα ξέρετε. Δεν υπάρχουν τώρα οι τεράστιες διαφορές μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και Νέα Δημοκρατία. Είμαστε οι Ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Είμαστε οι Ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Ο Πιπέντζιλ, Πέντζιλ. Αριστούργημα δήλωση. Αμα Έλτζιλ, Έλτζιλ. Τη Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Βουρα. γραμμάς εν ζιντζίρ. Ο κομμουνισμός ήταν καλός για τους ανίκανους. Όπι πεντζίρα μαϊόκονον είναι σε. Όπι πεντζίρα μαϊόκονον είναι σε. Όπι πεντζίρα μαϊόκονον είναι σε. Από εδώ και στο εξής, το μόνο που εγώ προτείνω είναι η Επανάσταση. Αλλά και το πού θα πάει η Ευρωζώνη, στην οποία κινδυνεύεται η παραμονή μας. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Είμαστε οι Ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Είναι δύο κόσμοι. Ξεχάστε τα κόμματα, όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχουν τώρα οι τεράστιες διαφορές μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Είμαστε οι Ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Όλοι, όποιος αντιδρά στο μνημόνιο, όποιος έχει δεύτερη σκέψη, θεωρείται κομμουνιστής, σύμφωνα με το μυαλό πάντα του Καρατζαφέρη. Το οποίο μυαλό ξέρει τι κάνει, ξέρει τι λέει, βάζει και τα όρια για να μπορούμε να περπατήσουμε και να κυκλοφορήσουμε όλοι μαζί. Θυμίζουμε ότι οι κομμουνιστές τυπικός, στρατιωτικός, έχασαν τη δεκαετία του 40. Μετά κυριάρχησε η άλλη πλευρά, αυτή που υποστηρίζει ή ακολουθεί. Είναι διάδοχος ο Γιώργος Καρατζαφέρης και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι και φτιάξαν αυτή την Ελλάδα που έχουν φτιάξει. Την Ελλάδα της διαφθοράς, μια σάπια Ελλάδα, ενός σάπιου πολιτικού συστήματος, χωρίς τα βασικά που αξίζει και θα άξιζε αυτός ο λαός, χωρίς παιδεία, χωρίς υγεία, με ανεργία πια που εκτινάσεται τώρα αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, με συνθήκες ζωής μέσα στις πόλεις αφόρητες, με ωραίο περιβάλλον, με ωραίους τόπους, με ωραία βουνά, με ωραίες πόλεις. Ακόμη και η Αθήνα ήταν μια κούκλα και την καταστρέψανε. Αυτό ακριβώς το μόρφωμα, η συνέχεια, οι νικητές της δεκαετίας του 40 που τώρα παίρνουν τα πάνω τους και φτιάχνουν και μέτωπο κατά όποιον τολμάνε να αντιδράσουν και να πούνε ότι όλα αυτά που γίνονται είναι απάνθρωπα, είναι παράλογα, δεν πρέπει να συμβαίνουν και πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Μια χαρά πάμε. Χθες βράδυ είπε και άλλα και είχε πολύ ενδιαφέρον συζήτηση Παπαχελά Καρατζαφέρη. Εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ο Παπαδήμος ή οποιοδήποτε πηγαίνει σε αυτές όλες τις λέσχες, που εγώ δεν πηγαίνω, είμαι απέναντι, πάβει να είναι πατριώτης Έλληνας, έτσι είναι. Εγώ και αλλήμω τότε, αν το πιστεύαμε. Δεν είναι ένα εργοτάξιο παραγωγής, έργο ούτε του Εφιάλτη, του Επιλιουγούση, ούτε κτλ. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να προλάβει καταστάσεις, θέλει να προβάλλει τους δικούς ανθρώπους κτλ. Είμαι απέναντι, παραλαμβάνω. Αλλά όμως εγώ θα ήθελα στην παρούσα φάση να έχω διαβεβαίωση ότι όλοι αυτοί υπολογίζουν τόσο πολύ στον Παπαδήμο. Βέβαια, αυτό που λέτε είναι ενδιαφέρον, διότι και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Καραμαλής, και εγώ έχω πάει μια φορά σε αυτό το πράγμα, έχουν πάει για παράδειγμα στο Bilderberg, παρόλα αυτά τους άφησαν να φτάσουν εκεί που φτάσαν. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει αυτό το επιχείρημα, να το πω έτσι. Μα είναι επιχείρημα θετικό, δεν είναι αρνητικό, κύριε Παχελά. Δηλαδή, εσείς που πήγατε εκεί πέρα, είδατε πέντε πράγματα, με ενδιαφέρετε οτιδήποτε. Γίνατε προδότης, πάψατε να είστε πατριώτης, πάψατε να ενδιαφέρεστε. Εγώ βλέπω τη δουλειά που κάνετε εδώ μέσα από το κανάλι και από την εφημερίδα. Έξω όχος πατριωτική να βρεθεί η καλύτερη λύση. Τα σάλια τρέχαν από τις οθόνες. Τι ωραία συζήτηση. Ποιος έχει πάει στη λέσχη Bilderberg και τι έχει βγει από αυτό. Και τι σημαίνει, και ακούσατε και στο τέλος, τι καλή δουλειά που κάνατε εκεί στο κανάλι. Θα θυμηθούμε τώρα μια δήλωση του Γιώργου Καρατζαφέρη πριν περίπου ένα χρόνο, όταν είχε βγάλει το περίφημο ντοκιμαντέρ ο Sky το 1821. Το άλλο θέμα που θέλω να συζητήσω και να τα πούμε ορθά, κοφτά, σωστά, είναι για αυτό το κανάλι το Sky. Κυρίες και κύριοι, το θεωρώ ότι είναι το πιο επικίνδυνο για την Ελλάδα. Εξαιρετικά επικίνδυνο. Επικίνδυνο όσο το Indymedia και περισσότερο. Γιατί έχει ένα κέλυφος σοβαρότητας και αν θέλετε κάποιων υποτιθέμενων δεξιών. Αυτό το κανάλι που είναι προϊόν πονηράς αγροπολισίας, το πρώην 7, έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να θάβει, να πριονίζει, να κατακεραυνώνει οτιδήποτε είναι πατριωτικό. Χτες βράδυ όμως κάνετε πολύ καλή πατριωτική δουλειά. Τέτοια κολοτούμπα βέβαια έχει περάσει ένας χρόνος. Συνήθως τις κάνει πιο αργά τις κολοτούμπες, τις μεγάλες και τις σοβαρές κολοτούμπες, αλλά τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα γεγονότα και τα πράγματα και καταλαβαίνετε, Πρέπει να φτιαχτεί και αυτό το μέτωπο κατά των κομμουνιστών και όσων αντιδρούνε, τους βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Οπότε η Κολοτούμπα, η κυβίστηση, να το λέμε και με αθλητικούς όρους, γυμναστικούς όρους, γίνεται έτσι πολύ θεαματικά. Λαός θα παρακολουθεί όλα αυτά, πάντα με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Να σου πω κάτι. Τι θες? Στο δελτίο ειδήσεων του Μέγα έβαλαν και ενότητα μαγειρικής. Τώρα χρόνια μαγειρεύουνε. Α, γιατί είδα το δημοψήφισμα, την πρόθεση ψήφου και τα λοιπά χθες. Τη δημοσκόπηση. Είδες τα ποσοστά. Τη δημοσκόπηση εννοείς. Ναι, υπάρχει χρόνια αυτό το μαγείρεμα. Α, ναι, α, είναι χρόνια, ε. Ναι, καλά, τι τώρα. Με τέτοια επιτυχία που έγινε το χθεσινό δεν είχα χρόνια να δω. Πέτυχε το κοκκινιστό. Το κοκκινιστό δεν πέτυχε, φίλε μου. Το κοκκινιστό ετοιμάζεται. Άντε, μακάρι. Το πρασινιστό πέτυχε. 11,5%, 9,5% το κουκουέ, 7% ο συνασπισμός και η Δημάρ 6,5%. Όσο είπες 9,5% το κουκουέ, ναι, ναι. Ετοιμάζεται το κοκκινιστό, δεν σου είπα. Να σου πω κάτι. Έλα. Η Δημάρ στο 6,5% θα πάρει 3,2% ο Ψαριανός και 3,2% ο Κουβελής. Λοιπόν, δεν πιστεύεις ότι περισσότεροι ψηφίζουν Δημάρ επειδή πιστεύουν ότι είναι ο Δημαράς? Εγώ αυτό πιστεύω. Αν ξέραν ότι είναι ο Κουβελής θα λέγανε ναι. Έλατε. Ναι, Απόστολε. Έλα. Ο δικός σου είναι, πώς το λέμε, τον Υπουργό Ναυτίας. Άδωνη. Ο καημένος. Μπουμπούκο. Καπετάν Μπουμπούκο Ζέπος. Ψυχήτη και σώματι αριστερός όμως. Ο μόνος που υπογράφει το αριστερό. Εκεί, ναι. Εκεί μπορείς να πεις ότι είναι ο μόνος αριστερός της κυβέρνησης. Έτσι βέβαια. Δηλαδή ήταν και ο Γιώργος, απλά έχει αποχωρήσει γι' αυτό. Καλημέρα. Νιώθεις και εσύ χαρούμενος όπως και εγώ που έχουμε κυβέρνηση επιτέλους? Νιώθω. Μπράβο. Τι ήταν αυτό που περάσαμε, δεν το άντεχα άλλο. Α, μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Α, έτσι τα λέμε, δόξα τω Θεώ. Και μέσα σε όλα τα δυσάρεστα και τις κακουχίες αυτές της εποχής έχω ένα ευχάριστο, τώρα το έμαθα. Ναι. Ο Αβραμόπουλος τώρα που παραιτήθηκε για να γίνει υπουργός. Ναι. Έδωσε τη θέση του στην Έλενα Κουντουρά. Πάρα πολύ ωραία. Η Έλενα Κουντουρά είναι στη Βουλή. Έτσι πρέπει, κάναμε τόσο αγώνα να τη βάλουμε στη Βουλή, την καταφέραμε επιτέλους. Έλα, Αποστόλη, αυτός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει γίνει σκέτη ορδινάντζα όπου τον πετυχαίνει ο κόσμος αυγό και γιαούρτι. Το Σύνταγμα λέει, όταν παραιτείται κυβέρνηση που έχει την απόλυτη πλειοψηφία, διορίζεται είτε κυβέρνηση όλων των κομμάτων για να γίνουν εκλογές, είτε υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρόεδρο έναν εκ των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων πάλι για να γίνουν εκλογές. Τον όρο μεταβατική κυβέρνηση δεν τον χλωρίζει. Αυτή η κυβέρνηση είναι παράνομη και ο πρόεδρος. Μισό λεπτάκι. Δεν τηρήθηκε το Σύνταγμα. Δεν τηρήθηκε. Πού είναι η Όλγα Τρέμι να τα πει? Κουρελόχαρτο το. Δεν θα τα καταγγείλει ο Πρεδεντέρης? Βγω και γιαούρκια στον προδότη, τον πρόεδρο. Δεν δέχομαι λεπτό να μην τηρείτε το Σύνταγμα. Θα βάλω Μέγκα. Έλα, σύντροφε Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα, καλά. Όλα περίμενα να τα δω, αλλά και ο Άδωνης στην κυβέρνηση, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Εγώ αυτό ήταν το πρώτο που περίμενα. Ήλπιζα, προσευχόμουν κάθε μέρα. Η Μπουμπούκα να είναι κυρία υπουργού, τι άλλο. Περαστικά μας. Έλα. Δεν μου λες. Τι είπε ο Βενιζέλος? Τι είπε? Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών ποιον επιλέγει? Μεταξύ έθνους και τραπεζιτών. Τι? Ποιον επιλέγει? Μη μου πεις. Το έθνος. Ξέρεις ποιο έθνος? Του Μπόμπολα. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός οφείλει να ζητήσει ένα συγγνώμη από τον Αντώνη τον Σαμαρά που τον κοβάλισε τρεις φορές στο προεδρικό το Μέγαρο το καημένο το παιδί. Τουλάχιστον η τρίτη ήταν τελευταία, πάλι καλά. Ούτε ντουζάκι δεν έχει προλάβει να κάνει αυτές τις μέρες. Δηλαδή, μια μεγάλη συγγνώμη από σήμερα. Λοιπόν, τώρα, επειδή το σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες και επισκέψεις, έχω αυτή την σκέψη. Ναι. Αυτή τη γυφτιά του παππούλια δεν θα τη σχολιάσουμε? Τι, δεν του χαιρνούσε τίποτα να φάει? Όχι, τόσες επισκέψεις και δεν έχει ανταποδώσει μία. Αχ, ναι, είναι δυνατόν. Ούτε στο Σαμαρά, ούτε στο Γιώργο. Ο Γιώργος κάθε μέρα εκεί ξημερωματιάζει. Βέβαια. Δεν μπορούσε να ανταποδώσει μία, να πάει δύο πάστες, κάτι. Λοιπόν, άκου να δεις το πρόβλημα που είχαμε τη στήση και μου σηκωνόταν με τους χοντρούς εκεί τον Παπαδρέου. Το ερώτημά μου είναι, θα μου σηκώνεται με τον Λουκάρο Παπαδήμο τώρα? Καλέ, ναι, είναι πολύ ξεσηκωτικός. Ναι, έτσι αυτό το μαγουλάκι το ξυρισμένο το έχεις δει. Έτσι πως τον βλέπεις, δεν σου βγάζει κάτι? Ναι, αυτό το ανώμαλο του γέρου που στα ελεύθερά του μπορεί να ήταν εφαψία σε λεωφορεία. Δεν θα μπορούσε. Εγώ τον κάνω άνετα. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή έτσι πως τον βλέπω, σίγουρα μου κάνει η φιγούρα ότι την έχω δει με καμπαρτίνα κάπου να μου δείχνει το πουλί του στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Επιδειξία στο φουλ τον βλέπω, δεν το γυαλάκι δε. Αυτό είναι με τη λίμπιντο. Παιδί μου, σίγουρα σου λέω. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι συχνάζει έξω από παιδικούς σταθμούς και λιγουρεύεται τα πτσιρίκια. Παπαδήμο να σωθεί ο λαός από έλλειψη φύσης. Αποστολάκι μου, δεν ήρθε στα Τσίπουρα. Ναι, δεν ήρθα. Αλλά να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί? Λειτουργεί και ο παπαδί μας. Αυτός που μαγείρεψε τα στοιχεία με την κοντή τη μαϊμού το Σιμίτη για το ευρώ να μπούμε, το θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τώρα θα ήταν αμαρτία να βάλουμε ένα τίμιο στα ξαφνικά. Θα ήταν λάθος, θα χάλαγε το σερί. δύο κόσμοι. Ξεχάστε τα κόμματα, όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχουν τώρα οι τεράστιες διαφορές μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Είμαστε οι ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Πολύ έτσι ενδιαφέρον και ωραία εικόνα. Διότι οι κομμουνιστές είναι αυτοί που είναι, αλλά οι ευρωπαϊστές είναι όλα τα λεφτά, γιατί βγάζουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι και επιτυχημένοι εκτός των άλλων. Οι κομμουνιστές, ναι, κάνουν όλο λάθη. Αλλά και οι άλλοι τα κάνουν όλα σωστά, τα πάνε καλά. Έχουν πάει μια χώρα μια χαρά 50 χρόνια τώρα. Και ήρθε και για να κλείσει όχι η μεταπολίτευση, η μεταπολεμική περίοδος, με μια ωραία κυβέρνηση, τη δημιούργησαν όλοι μαζί. Και προχωράει η ζωή όπως την ξέρουμε. Η κυρία Μπατζελή είναι ένα ωραίο αλλά το πίπερο όλης αυτής της ιστορίας, γιατί την ακούσαμε πριν να λέει ότι κινδυνεύεται η χώρα να φύγει έξω από το ευρώ και από την ευρωζώνη. Θα ακούσουμε τώρα κι άλλα. Θα ήθελα καταρχήν για θέμα πολιτικής ηθικής. Καλά, τώρα δεν φταίνε τα Facebook και τα Twitter. Σε καμία δεν είναι τίποτα τυχαία. Έχουμε Δεν είναι τίποτα τυχαία. Όλα υπάρχει, για όλα υπάρχει κάτι από πίσω. Κάποιος που τα ρυθμίζει, άφησε να εννοηθεί. Πάντα μια σκέψη έχει μια ολοκληρωμένη σκέψη. Έχει και έναν τρόπο να εκφράζεται. Με σωστά ελληνικά ή όποια γλώσσα μιλάει κάποιος. Αυτό το οποίο προέχει είναι η ενστέρνηση. Είναι το α και το ω της επίλυσης της οικονομισματικής. Και να μπόρεσε να άντεξες και να δώσει ένα μήνυμα όλων των πολιτικών διεργασιών οι οποίοι θα ακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακριβώς σαν τον Γιώργο όμως το ίδιο πρόβλημα. Δεν κάνει σαρδάμ ο Γιώργος, μην το νομίζετε αυτό. Χρησιμοποιεί αρσενικό άρθρο, μεθυλικό, αλλού αναφορικές, αλλού παρενθέσεις. Αυτό ακριβώς κάνει και η Κατερίνα Μπατζελή. Γι' αυτό μας άρεσε από την αρχή, γι' αυτό την επέλεξε να την πάει στο Υπουργείο. Είχε πάει τότε, θυμόσαστε, πριν δύο χρόνια τέτοιες μέρες, που είχε βγάλει εκείνο τον περίφημο λόγο προς το προσωπικό και είπε ότι όποιος δεν είναι συνεπής θα δει την πόρτα του Υπουργείου. Δεν πέρασε κανένα εξάμεινο, την ίδια την πόρτα του Υπουργείου. Άφησε πίσω της έργο πως όλοι οι υπουργοί της μεταπολεμικής περίοδου, του γνωστού μετόπου, αφήνουν πίσω τους έργο. Βέβαια, πάντα υπάρχει έργο να γίνει. Έρχεται ο Άδωνης τώρα σε ένα άλλο Υπουργείο να κάνει και αυτός κάτι. Έχει καλό προϊστάμενο, είναι η αλήθεια. Θυμίζουμε ότι προϊστάμενος του Άδωνη, του Αδόνιδος, είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πρέπει λοιπόν να σας πω σε αυτή την εποχή της κοινής προσπάθειας ότι ο κ. Χρυσοχοίδης από την πρώτη μέρα με υπεδέχθη με εξαιρετικά καλό τρόπο και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Μου έκανε την πιο ενδελεχή ενημέρωση όλο το Σάββατο πρωί, 4 ώρες που θα μπορούσε να μου κάνει για να έχω την πλήρη εικόνα των καθηκόντων και των εθνών που αναλαμβάνω. Με προειδοποίησε για όλους τους κινδύνους και πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι εάν όλοι οι κυβερνητικοί εταίροι έχουν τη συνεργασία που έχω με τον κύριο Χρυσοχοίδη, αυτή η κυβέρνηση θα πετύχει. Είναι η συνεργασία τριών ημερών και μπορούμε να βγάλουμε και συμπέρασμα. 4 ώρες προσπαθούσε να το εξηγήσει ο άλλος. Τι ακριβώς θα κάνει στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ενημέρωση. Χρυσοχοίδης, που λανσάρεται για ηγέτης του ΠΑΣΟΚ και για πολιτικό μυαλό και να μιλάει και να παραδίδει και να εξηγεί στον Άδωνη τι σημαίνει ναυτιλία, πώς θα λειτουργήσουμε στην ναυτιλία για τους επόμενους 2,5 μήνες που ήταν το έργο της κυβέρνησης και η ζωή της κυβέρνησης. Και όλο αυτό είναι μια ωραία σουρεαλιστική εικόνα που αν σας τη λέγαμε πριν 2 χρόνια ότι ο Άδωνης ήταν υφυπουργός και θα του παραδίδει ο Χρυσοχοίδης, θα μας λέγατε βλαμμένους και τρελούς. Τα έφερε η μοίρα. Και συνέβη και αυτό, το απολαμβάνουμε, είναι η αλήθεια, και μαζί με εσάς, μαζί με εμάς και ο υπόλοιπος λαός. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, ο Γήτα αντιπρόεδρος της τέως μπαχαλώδος κυβερνήσεως, τεόπον καλό, κοινώς μαζί τα φάγαμε, εξακολουθεί και τώρα να κατέχει τον ίδιο θόκο. Ευτυχώς για τους Έλληνες, ναι. Ευτυχώς. Άκουσε να σου... Το συμπέρασμα είναι τελικά, ναι, ότι ένας πάγκαλος και ένας κύριος τίποτα χωράνε και στην ίδια κυβέρνηση. Είδες με το πέρασμα των χρόνων πώς αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Τώρα θα μου πεις, εδώ ήταν αντιπρόεδρος στο Αμερικανάκι που λέγε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Γιώργο, έχει πρόβλημα. Ο πάγκαλος στην τσίπα την έχει αφήσει 20 χρόνια τώρα. Τώρα θα την έπιανε. Έχει νοικιάσει άλλο γραφείο. Είναι αλλού η τσίπα, αλλού ο πάγκαλος. Θέλω να πω του Ρακού σε ένα μηματάκι. Για πες. Να πει αλεύρι, η πίσα του Ταρίφα τον γυρεύει. Τώρα γιατί? Τώρα αυτό να το πει στο Βορύδη. Ο Βορύδη είχε σήμερα στο Real και είπε στον Χατζηνικολάου ότι το ταξί του ήταν μεγά κριτήρια, ρε μαλάκα. Τι θα κάνει? Είπε πληθυσμιακά κριτήρια. Βγήκε στο αφεντικό σου σήμερα το πρωί, δεν τον άκουσε. Α, όχι, δεν ακούω Βορύδη, συγγνώμη κιόλα. Δεν τον άκουσε. Εσύ που είσαι φασιστόφιλο, αμέσω τον βρήκε, ε. Μια ερώτηση να κάνω. Ρε, εσύ το Γεωργιάδη να βούμε τώρα που τον έβαλαν στο Υπουργείο θα που λέει και βιβλία δίπλα. Κοίτα, τώρα που φύγαμε εμεί από το Φάληρο, από τη θάλασσα εκεί πέρα, κάνει ό,τι θέλει στι θάλασσε. Πες μου, εκείνα τα νερά, πώς θα νιώθουν που ο Άδωνης είναι υπουργός τους. Τι να πω, ρε, δεν ξέρω πάντα. Δεν νιώθουν να κάνουν ένα χειροκρότημα. Ας το δείξουν κάτι με ένα κυματισμό. Αυτό λέω, ρε, από εγώ εκείνα τα νερά, από εκείνη τη μέρα σκέφτομαι εκείνα τα νερά και εκείνα τα ψάρια που έχουν προϊστάμενο τον Άδωνη. Ω Παναγία μου, τι να φύρεσαι, αυτά πάθουν ψυχή. Δηλαδή θα πρέπει να μάθουν τα αρχαιολινικά από την αρχή πάλι, έτσι. Θα αρχίσουν να αυτοκτονούν τα ψάρια να βγαίνουν έξω γιατί δεν μπορούν να πνιγούν. Αν δεις ψάρια να πετάνε, θα βγει προφήτης και ο Νταλάρας. Αν δεις ψάρια να πετάνε στον ουρανό, μην ξαφνιαστείς, είναι που μάθανε τη νέα κυβέρνηση. Άκουδο, Αποστόλη, τώρα που έγινε υπουργός αμφιλίας, ο μεγάλος εθνικιστής Άδωνης, τι θα κάνει με τους Πακιστανούς που εργάζονται από το βόρειο. Τι θα κάνει, κατευθείαν στη θάλασσα, τώρα υπάρχει λύση. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το έξω οι Πακιστανοί που εργάζονται στην Ελλάδα για να δοθεί δουλειά στους Έλληνες. Παιδί μου, άμα δεις καμιά μέρα πηγαίνεις βόλτα και δεν βρίσκεις πετραδάκι, κοτρώνες τίποτα, οι κοτρώνες όλες δεμένες σε ένα πόδι Πακιστανού θα είναι. Λοιπόν. Και στο βυθό, αν νομίζεις ότι έπιασες ψάρι και τσιμπάει όταν πας για ψάρεμα και τραβάς, μην πολυτραβάς, Πακιστανός είναι, δεν θα ανέβει. Άσο που δεν τηγανίζεται κιόλας. Να σου πω, έλα. Το Βορύδι τον άκουσες το πρωί με τον Χατζη Νικολάου. Το χάσα ρε καμώ, το μου είπε, έμαθα, είπε ωραία πράγματα. Σκουπίδια τον έκανε, Αποστόλη, σκουπίδια τον έκανε. Ήθελα να βλέπα τη μούρη του εκείνη την ώρα. Πιανού. Του Βορύδι. Τι του είπε ο Νίκος. Ιδρωμένος θα ήταν, θα είχε κοκκινήσει. Δεν σεβάστηκε ο Νίκος τον υπουργό των ακροδεξιών. Τον έκανε σκουπίδι. Συγγνώμη, της συνενέσεως, τον υπουργό της συνενέσεως. Υπουργό συνενέσεως, αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο. Τι του είπε, παιδί μου, δώσε μια εικόνα, μια γεύση. Τι να σου πω, μόνο του έλεγε για τον αρχηγό του, να πούμε τον καλό που είναι με τον Γιαννάκη και τη Μερούλα που δεν θα γίνουμε κουμπάρι. Αυτά μόνο για το τσεκούρι δεν του είπε. Όχι. Δεν το είπε. Ότι κατέβαινε σε εκλογές με το Εθνικό Μέτωπο και με τους άλλους τους φασίστες εκεί, τους Χρυσαυγίτες, αυτά δεν τα είπε. Όχι. Με το Αρβιλό και το Ροπαλάκι. Ναι, όχι. Αυτά παλιά. Δεν το είπε τέτοια. Ο Νίκος δεν πρόλαβε. Βορύδης δεν τα είπε από μόνος του. Όχι. Γιατί φαντάζομαι είναι περήφανος για αυτά τώρα. Τι πώς πήγε υπουργός έτσι. Έλατε. Με κάτι που να έχει να ντρέπεται. Όχι. Έλατε. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, κύριε. Παρακαλώ. Χθες έβαλα το DVD να δω αυτά τα γεράκια της καταραμένης κοιλάδας και είχε την ερχομοσία της Παρασκευής. Τι θέλετε να πείτε με αυτό? Τίποτα. Ό,τι μήνυμα πήρατε, πήρατε. Αυτά είναι προβοκάσια, δεν είναι. Δεν προβοκάσια, ήταν τα κοράκια της καταραμένης Ελλάδας. Όχι κοιλάδας, είχε και λάθος το εξώφυλλο. Δηλαδή ήταν λάθος υπογραφικό, θέλετε να πείτε. Ναι. Και δεν ήταν κάποια προβοκάσια του κυρίου Χατζηνικολάου. Καθόλου. Του παλιοκομμουνιστή. Μη λέτε έτσι πάνω που βρήκε τη φωνή του άνθρωπο. Έχει γίνει μεγάλη ντίβα, έτσι. Σε παίζει και ο Λαζόπουλος που παίρνει εκπομπή του. Καλά, δεν το ελέγχω. Δεν το ελέγχει. Να σου πω το άλλο. Ο στρατηγός άνω μέσα θα κάνει με τον Μπουμπούκο. Θα τον αφήσει να βγάλει κανένα καράβι βόλτα. Πω, πω, αυτό το πράγμα να δω με τον Μπιλίσκο τον Άδωνη. Τον Μπιλίσκο, την Πελαμάνα και τη Λιγαδούρα. Θα τρελαθώ. Και την Κολαρίνα. Η Κολαρίνα, αν έλεγα πες με ένα πολιτικό που θα του πήγαινε να βάλει την Κολαρίνα, είναι ο Άδωνης. Από την καινούργια την κυβέρνηση δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Είστε ελεύθεροι, νομίζετε. Με αυτό το πλευρό κοιμηθείτε. Χαρά στο κουράγιο τους, οι βουλευτές. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στη Βουλή η συνεδρίαση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Όχι, είναι προγραμματικές δηλώσεις κτλ. Βγαίνει ένας-ένας από τα κόμματα, μιλάνε, κάνουν προτάσεις. Λες και τι θα γίνει, τι σχέση έχουν όλα αυτά με αυτά που αποφασίζουν αυτοί που αποφασίζουν για τη χώρα. Μπράβο τους πάντως, το κάνουν καλά, προσφέρουν και αυτοί στον τόπο. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το γραφικό. Έχεις αισθανθεί ποτέ με όλα αυτά που λες? Το κόστος. Και το κόστος. Και μήπως κάποιοι που είναι γραφικός ο Νότς κάθε γραφικό. Φορά. Ποιος τους γκ***ε μωρέ αυτούς τώρα που τα πούνε? Είμαι γραφικός εγώ. Εγώ είμαι γραφικός. Κατάλαβες πώς το λέω. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά σας έφτασε. Α, εγώ είμαι γραφικός. Ναι. Εγώ είμαι θυμωμένος, εξοργισμένος, όχι αγανακτισμένος απλά. Αυτό ακριβώς. Νότς Φαγιανάκης βεβαίως από τη χθεσινή συνέντευξη έδωσε πολλές ειδήσεις, ατάκες και όλα τα υπόλοιπα. Του είχε έρθει και αυτού ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Θα μου κόψει το ρεύμα. Η ΔΕΗ θα μου κόψει εμένα το ρεύμα. Μια οικογένεια που δεν έχει χρήματα τώρα να πληρώσει το χαράτσι και ψάχνει και δεν βρίσκει και κόβουν το ρεύμα. Μα δεν κόβουν ρεύμα, παιδί. Δηλαδή εσύ τα έχεις και δεν το πληρώνεις. Οι άλλοι που δεν τα έχουν δεν είναι αδικοί αυτό. Γλυκιά μου, δεν πρέπει να τα πληρώσουν οι άνθρωποι. Μα θα τους κόψουν το ρεύμα. Δεν κόβουν το ρεύμα, λέμε. Απαγορεύεται να κόψουν το ρεύμα. Όποιος πάει να τους κόψει το ρεύμα, του κόψουν τα χέρια, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, αλλά αυτό που λες δεν υφίσταται. Είναι... Επαναστατήσετε, ρε παιδιά, να πούμε. Απαγορεύεται να σας κόψουν το ρεύμα για κάτι που δεν χρωστάτε. Χαράτσι σας βάζουν, ρε παιδιά. Καπληρώσει το χαράτσι που δεν χρωστάτε. Δεν χρωστάω, δεν σου δίνω στη δικαιοσύνη. Θέλεις να σου δώσω τα χρήματα που σου χρωστάω για αυτά που σου έκαψα, πάρτα. Καλά, υπάρχουν μέσα και τέλη, υπάρχουν και άλλα. Δεν αρνείται ο άνθρωπος ο κόσμος, δεν αρνείται να πληρώσει το ρεύμα που κατανάλωσε. Πρέπει να αρνηθεί όμως να πληρώσει κάτι το οποίο δεν οφείλει. Αν αρθούν να σκεφτούν σου κόσμο το ρεύμα, δεν τους κάνεις εκεί την ώρα στο σπίτι σου. Θα τους του φεγγίσω. Α, Αυτό ακριβώς. Έτσι θέλαμε να τελειώσουμε με αισιόδοξες εικόνες. Το άλλο πήρε το σπαθί και βγήκε εδώ στο Πρωτολίκιο. Ο Νότης θα πάρει τα όπλα και θα του φεκίζει αυτούς που έρχονται να του κόψουν το ρεύμα. Μια χαρά πηγαίνει η χώρα. Κάπως εδώ φτάνουμε και κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό μαγκαζίνο με πληροφορίες. Είναι οι μέρες των πληροφοριών και γενικότερα παρασκήνια και ειδήσεις. Εμείς αύριο με τα υπόλοιπα μας λέει το για το τρίτο μέρος του λαού. Παρακαλώ. Ναι, είναι η εκπομπή που... Αυτή που... καταλαβαίνετε τώρα, μην τα πούμε. Κάντε μια σφιγμομέτρηση, ένα γκάλωπ που λέτε. Τώρα μετά τη δήλωση αυτού του Παπαδήμου, τι πράγμα είναι αυτό, να ευχαριστήσουμε τον Παπανδρέου? Μα είμαστε καλά. Καλά, δεν είχε έργο, θα περάσει έτσι ο Παπανδρέου 2 χρόνια. Τι έκανε, καθόταν σε μια καρέκλα, έκανε έργο. Και μόνο τόσα ταξίδια, έργο το λες. Για κάντε μια δημοσκόπηση δηλαδή, να δούμε. Έργο που δεν έχει γυριστεί ακόμα το ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω τι θα το πούμε. Αλλά ένα έργο το κάνει, υπάρχει υλικό. Ναι. Εντάξει. Η πιο καλή δήλωση του Παπαδήμου δεν ήταν αυτή που αντικειμενικά υπάρχει έργο. Ναι. Είναι όταν ευχαρίστησε, μας ενημέρωσε ότι η τιμή είναι πολύ μεγάλη. Η τιμή που του κάνανε είναι πολύ μεγάλη. Τι να σας πω. Που καταλαβαίνεις τώρα, για να μιλάει ένας τραπεζίτης για την τιμή και ότι είναι μεγάλη, πάει το μυαλό σου που έτσι. Ναι, κατάλαβα. Ξέρεις. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη. Όχι, είναι αυτό που σου λέω ακριβώς. Όταν μιλάει τραπεζίτης για τιμή, ξέρεις ακριβώς τι τιμή είναι. Έμαθες την πρώτη κίνηση του Αβραμόπουλου σαν υπουργός άμυνας? Τι έγινε, έβαλε κάγκελα γύρω-γύρω πού, στα τάγκ. Αυτά τα 6 εκατομμύρια εμβόλια θα τα δώσει στο στράτευμα. Λέμε ότι το 2035 θα εμβολιάζονται. Πώς δίνανε τα κρέατα του 60. Έβαλε παρκόμετρο στα τάγκ, τι έκανε? Ναι, για να μην πάνε χαμένα τα εμβόλια, με το που θα παρουσιάζεσαι θα σε εμβολιάζει. Έκανε ψεύτικο χριστουγεννιάτικο δέντρο με σκαλοσιές και σύρματα πάνω στα τάγκ. Τι, πες μου. Δεν μου λες, αυτά τα τραγούδια που βάζει στη Real News πάνε παρέα με τον Γιωργάκη. Ταιριάζουν. Το θα με θυμηθεί. Όταν θα φτάσει στο θα σε θυμηθώ σαν τρελό φορτηγό με τα φρένα σπασμένα, πάει το βουλιάξαμε το καράβι, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, μια και μου είπε Αβραμόπουλο, με ερέθησε. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες τον αποχωρισμό στη Συγκρού. Αυτό ο Σαμαράς τι τράβηξε που αποχωρίστηκε τον Αβραμόπουλο. Βέβαια. Τι τράβηξε που δεν είναι πια δίπλα του. Ήρθαν τα μαλλιά του σε μια νύχτα πιο πολύ, α πούμε. Δεν ήθελε, ρε παιδί μου, δεν ήθελε. Και αναγκάστηκε, τον έδωσε για την πατρίδα να θυσιαστεί. Έχει πετάξει τα βρακιά του Σαμαράς από την Παρασκευή. Δεν φοράει βρακί τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Απ' τη χαρά. Του ξεφορτώθηκε μια χαρά. Έτσι, πράγμα. Μια χαρά τον είχε εκεί, ένιωθε την καυτή ανάσα του τίποτα δίπλα. Δεν την πάλευε μία. Λό. Και περίμενε, ο άλλος δεν έδινε και αφορμή, ενώ η τώρα ήταν εύκολη. Στο καλημέρα έδωσε αφορμή. Ο άλλος ο Δελφίνος δεν έδινε. Ναι. 2 χρόνια πήρε από δίπλα να γίνει και αντιπρόεδρος, επειδή έκανε μια στήριξη. Του κάτσε όμως Μπεργέτη, δεν το λέει. Κολόφαρτο το λες Σαμαρά, δεν το λες άλλο. Λοιπόν, παρακολούθησα λίγο από την ομιλία του Σαμαρά. Προσπαθεί να στρογγυλοποιήσει, να κλείσει τρύπες. Δεν έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη ο Σαμαράς. Ήταν καθαρός από την αρχή. Στόκο να βάλει από εδώ, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Άσε που είχε πει ότι είναι αντιμνημονιακός στο μνημόνιο 1. Από τότε έχουν περάσει 2 μνημόνια. Ναι. Δηλαδή το πρώτο διαφωνούσε. Ήταν το ίδιο με τα άλλα 2. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Ήταν αντιμνημονιακός 1. Είναι απίστευτο. Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα επειδή το βλέπω, θα σου πω συγγνώμη. Μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς ήχο όμως το βλέπω. Εκεί που μίλαγε, ξαφνικά σηκώθηκαν όλοι μαζί. Συγκάηκαν ταυτόχρονα. Έλατε. Τι έγινε. Υπάρχει άλλος λόγος να σηκωθείς για το Σαμαρά? Όχι. Συγκάηκαν όλοι μαζί. Να σου πω το. Ομαδικό σύγκαμα. Το καλαματιανό ύφος το έχεις πιάσει? Όχι, το καλαματιανό βλέμμα έχω πιάσει. Δηλαδή αυτός έχει κάνει φούντα στη ζωή του. Ύφος και το έχει ξεσκίσει. Ύφος. Δηλαδή μέχρι τα 30 έχει κάψει όλα τα κύτταρα και από τα 30 και μετά προσπαθεί να τα αναπληρώσει. Έλα. Ρε μαλάκα, τώρα που μπήκαμε στην κυβέρνηση, θέλει να κάνει μεσολαβή σου να πάτε στην ΕΡΤ. Μπορείς να βάλεις ένα χεράκι. Άμα γουστάρεις, λέγε, πού θέλεις. Θα σου χρωστάω, να είσαι καλά. Λέγε τώρα. Και εγώ θα μεσολαβήσω να σε πιάσει ο παλιός νόμος του Ραγκούση σε ένα μεταταξύ. Να το χαρίσει ιδιαίτερος. Έλα, πες μου. Σε χρειάζομαι, ξέρεις ποιος θα το τραγουδάει σε λίγο, Ποιος, γιατί το άκουσες τραγουδάει, ξέρω εγώ. Ο Παπαδήμος από Παπανδρέου. Ναι. Σίγουρα. Γιατί? Θα τον έχετε, έχει ανάγκη, λες. Έλα. Μια και είμαι στο Παπανδρέου και επειδή το ξεχνάμε τώρα σιγά-σιγά. Είδες χειροκροτήματα, είδες κακό, είδες χαρά όταν έμπαινε στα γραφεία του Πασόκ. Έτσι. Αγαπητός, πόσο τον αγαπούσαν όλοι, δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους. Επιτέλους γύρισε, λέγανε. Πού ήταν εκείνος ο άσωτος ιός που μας παράτησε για την πατρίδα. Και επιτέλους, να πάλι. Καινούριο. Το Πασόκ είναι εδώ με το μαλάκα αρχηγό. Δυνατό. Και να είσαι σίγουρος για εκείνη την αγάπη, δεν ξέρω πού τα είχαν βάλει εκείνα τα μαχαίρια, από πίσω δεν κατάλαβα. Έλατε. Πόση ώρα κράτησε, εκείνη η Τσόνογλου, ακόμα και εκείνη η Τσόνογλου, η ξινομούρα. Έβγαλε χαμόγελο, με ξυνήλα βέβαια, δεν λέω. Έβγαλε χαμόγελο, πόση ώρα τους αναγκάσανε να είναι χαμογελαστοί. Εκείνο το πλάνο, πόσες φορές το πήγανε για να δείξουν όλοι χαμογελαστοί, γιατί πιάνανε 1-2, αλλά οι άλλοι είχαν την ξυνήλα, έφτανε μέχρι το φερμουάρ. Ποιο ξέρει τι σκηνοθεσία παίχτη, δεν μπορώ να καταλάβω. Του ταλαιπώρησαν, έμαθα εκείνη τη βραδιά πολύ. Είμαι περίεργο να δω. Για να περάσει ο μαλάκα ο χαμένο, τρία δευτερόλεπτα να πάει προ τα πάνω. Τέλο πάντων. Έλα, τα λέμε, γεια. Μ' αρέσει που το γλεντά πάντω. Έλα, γεια. Ξεχάστε τα κόμματα, όπω τα ξέρετε. Δεν υπάρχουν τώρα οι τεράστιε διαφορέ μεταξύ Πασόκ, Λαό και Νέα Δημοκρατία. Είμαστε οι Ευρωπαϊστέ εναντίον των κομμουνιστών. Είμαστε οι Ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Αμα Εύτζιλ, Εύτζιλ. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Ο Πιπέντζιλ, Πέντζιλ. Αριστούργημα δήλωση. Αμα Εύτζιλ, Εύτζιλ. Τη Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Ο κομμουνισμός ήταν καλός για τους ανίκανους. Από εδώ και στο εξής, το μόνο που εγώ προτείνω είναι επανάσταση. Αλλά και το που θα πάει η Ευρωζώνη, στην οποία κινδυνεύεται η παραμονή μας. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Είμαστε οι Ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Είμαστε οι Ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών.